audycje planerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 24 czerwca, goszczą nas Poddębice. Wystąpią Kuba Szmajkowski, Kminek, Ania Rusowicz i Maryla Rodowicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami lato niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy piosenkach, które zna i śpiewa cała Polska. Polskie biesiady. Kolejne widowisko zaczynamy już dziś. Dołącz do nas o 20 i baw się razem z TVP2. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Do poniedziałku w Media Expert. Gorący weekend z kodami rabatowymi. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis. W sprawie wydarzeń w Rosji prezydent Andrzej Duda konsultował się z sojusznikami, mówi w Trójce jego doradca. Kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy konwencji PiS-u w Bogatyni. Przez całe wakacje kuratoria będą prowadzić kontrolę kolonii, półkolonii i obozów. Prezydent Andrzej Duda jest po konsultacjach z sojusznikami w sprawie wydarzeń w Rosji, powiedział w śniadaniu w Trójce doradca głowy państwa Paweł Sałek. Szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn i jego ludzie mieli zbuntować się przeciwko rosyjskiemu resortowi obrony. Rano zajęli obiekty wojskowe w Rostowie i zapowiedzieli marsz na Moskwę. Paweł Sałek powiedział na naszej antenie, że pałac prezydencki monitoruje wydarzenia w Rosji. Te kwestie są monitorowane. Jesteśmy w kontakcie ze swoimi sojusznikami i pan prezydent na bieżąco jest informowany o tej sytuacji, która się rozwija. Rzecznik rządu poinformował, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą. Odbyły się także konsultacje rządowe z udziałem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów resortów obrony i spraw wewnętrznych. Europoseł EPO Andrzej Halicki uważa, że wydarzenia w Rosji wymagają zajęcia przez Zachód jednolitego stanowiska. W obliczu tej sytuacji i niewątpliwie kryzysu wewnętrznego w Rosji bardzo jednolicie musi się zachować Unia Europejska, NATO. To jest czas na absolutnie jednolity głos Zachodu, a jednocześnie bardzo ważna jest pełna obserwacja. Dowódca grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn zapowiedział marsz na Moskwę. Jak piszą zachodnie agencje prasowe, szef najemników zaznaczył, że stanie się tak, jeśli nie spotkają się z nim minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef sztabu rosyjskiej armii Walerii Gierasimow. Maciej Jastrzębski. Do otwartego buntu najemników przeciwko władzy doszło po tym, gdy regularna armia zaatakowała pozycję wagnerowców na ukraińskim froncie. Jest nas 25 tysięcy i idziemy wyjaśnić, czemu w kraju trwa chaos, oświadczył w jednym z nagrań wideo Jewgenij Prigożyn. Jednocześnie jego najemnicy przekroczyli granicę Rosji i weszli do Rostowa nad Donem. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że ani jednostki ochrony granicy, ani służby porządkowe nie próbowały interweniować. FSB wszczęła przeciwko Prigożynowi postępowanie karne o wzywanie do zbrojnego buntu, także postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura generalna Rosji. Przebywający na emigracji były więzień polityczny Michał Chodorkowski wezwał Rosjan, aby pomagali wagnerowcom, dostarczając im jedzenie i paliwo do samochodów. Opozycjonista napisał w internecie, żeby przekonywano tych, których Kreml wyśle przeciwko wagnerowcom, że Rosjanie, niezależnie od poglądów, mają wspólnego wroga. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kwestia migracji i groźba zamknięcia kopalni Turów. Na tych tematach Prawo i Sprawiedliwość skoncentruje się podczas dzisiejszej konwencji w Bogatyni. Na zapowiadającej ją konferencji prasowej był Karol Surówka. Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtórzyli stanowisko, że nie zgodzą się na zamknięcie kopalni Turów mimo decyzji Trybunału Sprawiedliwości i sądów. Dlatego wybrali jako miejsce konwencji Bogatynię w pobliżu kopalni. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreślił, że Turów jest kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Ten kompleks energetyczny odpowiada za 8% naszej energii w miksie energetycznym. Prawie 4 miliony gospodarstw domowych korzysta z tej energii elektrycznej, która jest tam właśnie wytwarzana. Politycy PiS-u ponownie oświadczyli też, że są przeciwni przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej.

Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka Kate Bush, Running Up That Hill, ukazała się na singlu w 1985 roku. Dziś bije kolejne rekordy w serwisach streamingowych. W jednym z nich przekroczyła miliard odtworzeń. To pierwszy kobiecy utwór z lat 80. z takim wynikiem. Siła seriali jest jednak wielka. Wydany w 2015 roku singiel z piosenką Lost in You w wielu krajach okrył się platyną. Laura Pergolizzi, czyli LP, szykuje nową płytę. Właśnie ukazał się drugi singiel zapowiadający album Love Lines, piosenka One Like You. Premiera płyty już 29 września. Ostatnio wspominaliśmy o Paulu McCartneyu i jego przygodzie ze sztuczną inteligencją. Nagrania stworzone wyłącznie przez sztuczną inteligencję nie będą miały szans na nagrodę Grammy. Taki właśnie zapis pojawił się ostatnio w jej regulaminie. Nie dotyczy to jednak utworów, w których tworzeniu poza sztuczną inteligencją mieli udział realni twórcy. Beatlesi mają więc szansę na Grammy raz jeszcze. Czuję gorzki smak dnia, jakbym budził się. Krzyczysz z tylu stron, żadnej nie ma. Już we wrześniu Miłosz powróci albumem Początek. Na płycie usłyszymy Błażeja Króla, Natalię Schroeder i Piotra Ziołę. Ten ostatni zaśpiewał u boku Miłosza na wydanym właśnie singlu z piosenką Nikt. Twórczość Billa Withersa, Ala Greena i Marvina Gaye'a inspirowała Ricka Astleya przy pracy nad nową płytą. Wykonawca wielkiego przeboju sprzed lat Never Gonna Give You Up już w październiku powróci nowym albumem Are We There Yet? Już teraz występuje na wielkich festiwalach, a w planach koncerty m.in. w Royal Albert Hall. Nowy singiel to Deep In My Feet. Dokładnie 20 lat temu cała Polska oszalała na punkcie piosenki Siłacz. Utwór pochodzi z pierwszej solowej płyty Marcina Rozynka. Album wyprodukował republikanin Leszek Biolit, ale pierwotnie producentem krążka Księga Urodzaju miał być Grzegorz Ciechowski, który nawet rozpoczął pracę z wokalistą. Przerwała je śmierć artysty. Po latach ciszy Marcin postanowił powrócić do zespołu, z którym rozpoczynał swoją karierę, czyli Atmosfir. Wraz z nim wylansował takie przeboje jak Zamykam Oczy, Lisa czy Wyrzucenie. Kilka dni temu grupa powróciła albumem Coraz Inaczej. Tytułowa piosenka jest również najnowszym singlem grupy. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. I już piekła nie ma, wreszcie jest nam lżej. Choć to szczęście w myślach tylko zdaje się. Ulot na przyszłość ciągle gdzieś się tli. Czy to właśnie życie wieczne dni? Kiedyś zdarzy się ten dzień, że wybierać znowu będę mógł, co chcę. Niech nie waży się po nowe sięgać już. Chcę, by to, co było, lepiej było znów. Bardzo dziękujemy. Tomek Żonda i jego garść muzycznych nowości. Gdyby Państwo chcieli jeszcze raz się nad nimi pochylić, to odsyłam do naszych mediów społecznościowych. A propos nowości, to w 64. wydaniu Listy Przebojów Trójki, czyli tym, które jest za nami, nowości były trzy, czyli piosenki, które tydzień wcześniej były propozycjami. Jedną z takich nowości jest zupełnie nowa kompozycja Alice'a Coopera, więc ojca tak zwanego horror rocka. Dobra wiadomość jest taka, że Alice Cooper wraca z zupełnie nowym albumem. Trzeba będzie na niego jeszcze chwilkę poczekać, bo to końcówka wakacji, 25 sierpnia. Album będzie nosił tytuł Road, a więc Alice Cooper w drodze. No ale jest już zapowiedź i to jest właśnie nowość 64. wydania listy. Alice Cooper, I'm Alice, na miejscu 23. Trust to satisfy your soul. It takes more than a master man. before you, and the legend lives on. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Samo sobie mówi mistrz szaleństwa, ojciec strachu, I'm Alice, Alice Cooper. I to jest nowość 64. wydania Listy Przebojów Trójki i debiutuje na miejscu 23. Tymczasem wraca zespół Big Day. Pewnie państwo pamiętają ich muzykę z lat 90. No tak mniej więcej. Zespół wraca i udało się z tym zespołem porozmawiać Tomkowi Rządzie. W Trójce grupa Big Day. Skoro jest nowy singiel, to z pewnością i nowa płyta też niedługo. Tak jest, płyta w połowie września. Płyta się będzie nazywała Na koniec gwiazd i będzie 15 września dostępna. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Kiedy słuchamy tego pierwszego singla, to właściwie taki trochę powrót do przeszłości, bo nie uciekacie w nowoczesność, tylko staracie się robić konsekwentnie to, za co was najbardziej lubimy. Myślę, że Big Day już zawsze będzie Big Dayem ze względu na nasze głosy też, chociażby jest to rozpoznawalne. No i pewien sentyment do określonego typu grania. Przede wszystkim wybraliśmy z premedytacją trochę dwa single. Kompletnie będą dwa różne single promować wydawnictwo, czyli ten pierwszy, Kocham Cię kolejny rok, i przy wyjściu płyty będzie drugi singiel, który myślę, że tak naprawdę jest kompletnie inną piosenką, ale też Big Dayową bardzo. Przy drugim oczywiście singlu, który przed nami jeszcze za jakiś czas, pokusiliśmy się troszeczkę o inne brzmienia, czyli sięgnęliśmy po elektroniki odrobinę. W naszym wydaniu jest to naprawdę niewiele, aczkolwiek to będzie zauważalne, szczególnie dla fanów, którzy traktują nasze granie wybitnie gitarowo i zawsze o to proszą i zawsze chcą, żeby to było gitarowe granie, takie właśnie troszeczkę w konwencji lat 90., trochę w konwencji Britpopu, troszeczkę w konwencji starego rocka. Także no, myślę, że będzie wszystkiego po trochu. Na pewno nie odbiegamy za bardzo od siebie. Będzie melancholijnie, nostalgicznie, bardzo eklektycznie, mam wrażenie, czyli będzie spora różnorodność. My jesteśmy zadowoleni z tego, co nam się udało stworzyć. Trwało to naprawdę bardzo długo. Pierwsze próby podejścia do nowej płyty to były gdzieś, myślę, że jak nie więcej. I tak naprawdę po drodze mnóstwo rzeczy działo się tak dziwnych. Ilość wypadków losowych nas przygniotła kilka razy. Tak, które po prostu kazały nam stopować, zatrzymywać się gdzieś w tym biegu i niestety nie mogliśmy dokończyć tego wszystkiego dużo wcześniej. Możemy powiedzieć, że wszystko jest gotowe. Czekamy tylko na okładkę. Myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch ona będzie i płyta będzie gotowa do tłoczenia, do druku. A do rozmowy z zespołem Big Day na pewno do godziny 12 jeszcze wrócimy. Przy okazji piosenka, o której zespół wspomniał, jest propozycją 64. wydania Listy Przebojów Trójki.

No nie przypadkowo OMD w tej chwili w trójce, bo to jest taka muzyczna laurka dla Andy'ego McCluskey, który to dzisiaj świętuje swoje urodziny, czyli wokalista, no można śmiało powiedzieć, centralna postać w zespole OMD. Lista przebojów trójki po godzinach, za nami 64. wydanie listy. Wszystko wczoraj zaczęło się, no jak co tydzień, od miejsca 30, na którym tym razem był Skubas, Krzysztof Zalewski i ich Rdza. Nigdy nic uśmiechniesz się.

jakby nie liczyć, to już grubo ponad 40 lat duet Tears for Fears tworzy dwóch panów, Roland Orazowal i Kurt Smith, i to ten drugi właśnie dziś obchodzi swoje urodziny. Lista przebojów trójki po godzinach, za 12 minut będzie godzina 11. No pewnego rodzaju sensacją wczoraj było to, że na pierwszym miejscu nie jest już zespół Depeche Mode. Bardzo długo okupowali pierwsze miejsce, ale wczoraj w 64. wydaniu listy spadli, i to poza pierwszą trójkę. Czwarte miejsce, minus 3, Ghosts Again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam, i przez cały czas wiem, nie jestem sam.